Sabah akşam zikretmek, çok çok tefekkür etmek, sana sonsuz şükretmek, istediğimi yazdım. Sabah akşam zikretmek, çok çok tefekkür etmek, sana sonsuz şükretmek, istediğimi yazdım. Mevlam muhabbetinle içten yazılar yazdır. Mevlam muhabbetinle candan yazılar yazdır. Yarınlık hazırlanmak, dünyaya bağlanmamak, gider ayak bulunmak, istediğimi yazdır. Yarınlık hazırlanmak, dünyaya bağlanmamak, gider ayak bulunmak, istediğimi yazdır. Mevlam muhabbetinle içten yazılar yazdır. Mevlam muhabbetinle candan yazılar yazdır. Selam söylediğime, önder edindiğime, Habibin efendime olan aşkımı yazdır. Selam söylediğime, önder edindiğime, Habibin efendime olan aşkımı yazdır. Mevlam muhabbetinle içten yazılar.